आएगा बिछड़ा यार हमारा, आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा, खींच के उसको लाएगा एक दिन प्यार हमारा, आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा, ओ आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा, खींच के उसको लाएगा एक दिन प्यार हमारा, आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा, ओ आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा। पल अंधेरा बिखरेगा एक दिन हर सुख उजाला, रहना ढलेगी होगा सवेरा, इस दिल का वो अरमान है हम जिस्म है वो जान है, बिछड़ेंगे फिर ना कभी हम दोबारा, आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा, ओ आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा। बिछड़ा यार हमारा, ओ आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा, खींच के उसको लाएगा एक दिन प्यार हमारा, आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा, आएगा आएगा बिछड़ा यार हमारा। Mm-hmm.